بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زنغمز جوزي كهوسو ومهيم نواجب وعلم هي كشريعة. Leo ni muendelezo wa kalima ile ya juzu ya juzi kuhimizana ibada hii ya ilmu na kuelezea faida yake pia, walhathu ala alhirs walijtihad fi tahsili hadha alilmi alsharif. Tulianza juzi kuelezea baitaini lilimami Shafi'i al-Muttalibi rahimahullah: akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin saumbika an tafsilihi bibayani dhaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun وصحبة أستاذ وطول زماني. تكفلزيا شرح كدوغ يهيزي البيتين زالإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الفريكي مواكا ميانبيلي نان من الهجرة anasema: akhi lan tanala alilma illa bisittatin, ndugu yangu huwezi ukapata ilmu isipokuwa kwa mambo sita. Saumbika an tafsiliha bibayani, nitakuelezea upambanuzi wa mambo hayo kwa ubainifu. Jambo la kwanza, dhakaun, werevu. Talibul ilmu lazima awe mwerevu. Wa hirsun, na hirs kufanya pupa la ilmu. Wa ijtihadun, na juhudi, kufanya juhudi za kupata ilmu. Wa bulghatun, bulgha ni kitu ambacho kitazuia njaa yake. Bulgha chakula, inafasiriwa chakula, upate chakula cha kukusaidia katika kutafuta ilmu. Wa suhbatu ustadhin, na usuhuba wa mwalimu, uwe na mwalimu anayekufundisha, usijisomee peke yako. Watulu zamani, na urefu wa muda wa kutafuta ilmu. Yakulu hadha sharih walimamu huna rahimahullah: yaj'alu qanunan saliman libulughi alilm ومقدمات لا بد منها. الإمام الشافعي أبا رحمه الله أميوكا كانوني مذبوتي زكوفكية هي علم يكشرية ناميوكا فيتانغوليزي فيا لزيمة فيتانغوليزي أمبابيو هكونا بودينافيو ومقدمات ومقومات يتعين ركوبها وامتطاؤها. ناميك مقومات vitu visimamizi ambavyo ni lazima kuvifuatilia katika kupata ilmu. وهي مما نص عليه حذاق العلماء, hini katika vitu ambavyo wamevitaja wale werevu katika maulama. قال: وربما يخالفه بعضهم في عدها أو أسمائها, ولكنها شبه متفق على أكثرها. قال وهما مع اشتهارهما قليل من الطلاب من يمتثل طريقها أو يطبق قانونها فيأخذها بمأخذ الجد. هذه أبيات مبيلي pamoja na kutanga kwao ni wachache katika wanafunzi wanaofuata njia zake au utekelezaji wa kanuni zake. Fayakhudhuha bimakhadhi aljiddi, akazichukua kwa uchukivu, yani kwa kuchukua kwa jiddi na ukweli. Sema li anna alilma a'la almarati, sababu ilmu ni daraja ya juu, wa ambalu almaqasid, na ni makusudio matukufu. Wala yusalu ilayhi illa ala jisrin min at-ta'ab, ilmu haifikiwi isipokuwa kwa daraja la tabu. Lazima mtu apate tabu katika kutafuta ilmu. Ilmu haipatikani kwa raha, lazima mtu apate tabu katika kutafuta ilmu. Wa mataya minan nusubi wa tabassur, wa fil hadithi sahih, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, mwenye kutaka subra Allah subhanahu wa ta'ala atampa subra. Na subra inatakiwa katika kila mahali, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ametaja neno hili la sabri katika Qur'an zaidi ya mara 80, kama wanavyosema maulama, kuonesha kwamba subra inatakikana katika kila upande. Subra inatakikana katika kutafuta ilmu, subra inatakikana kwa mwanafunzi, subra inatakikana kwa mwalimu, subra inatakikana kwa mume akiwa na mke, subra inatakikana kwa mke akiolewa. Kila mtu anahitaji subra. Kwa hiyo lazima katika kutafuta ilmu kuna usumbufu, lazima katika kutafuta ilmu kuna tabu, mtu anatakiwa asubiri, subra aiweke mbele. Kuna vitu ni vizito kuvihifadhi, lakini akitia subra Allah subhanahu wa ta'ala anamsubirisha na kumuafikisha. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika athari yake yaqul as-sabru min al-iman bimanzilati ar-ra's min al-jasad, subra katika iman iko katika daraja ya kichwa katika mwili. Daraja ya kichwa katika mwili ni kubwa kuliko hata daraja ya mkono. Mtu akikatwa mkono bado huyu ni mwili, yuko hai, anafanya mambo yake yote. Akikatwa mguu pia yuko hai, lakini mwili ukikatwa kichwa, mtu anabaki kweli hai hawi hai? Kwa hiyo as-sabru min al-iman bimanzilati ar-ra's min al-jasad, subra katika iman iko katika daraja ya kichwa katika mwili. Thumma akhiran qala alayhi salatu wassalam qala radiyallahu anhu ala la imana liman la sabra lahu, hakuna imani kwa asiyekuwa na subra. Kama mtu hana subra basi hana imani. Kwa mwanafunzi anatakiwa ajipambe kwa sifa hii ya subra. Qala wa hadhi al-awamil sudasiya ususul fawzi wal bulughi wat tahsil, hivi vitu sita hivi alivyovitaja Imam Shafi'i katika kutafuta ilmu ndio misingi ya kufaulu, ndio misingi ya kufaulu na ndio misingi ya kupata ilmu. Qala Abu Tammam at-Ta'i basurta birrahati al-kubra falam taraha tunalu illa bijisri min at-ta'bi, nimeangalia raha kubwa kwamba huwezi ukaipata raha hiyo isipokuwa kwa daraja la tabu, daraja la usumbufu. Ikiwa unataka mambo makubwa lazima uvumilie usumbufu utakaotokea, ndio ilmu. Ilmu si kitu kidogo, ilmu ni kitu kikubwa, huwezi ukakipata isipokuwa kwa tabu na usumbufu. Faula hadhi al-umuri sita adh-dhakau, jambo la mwanzo katika mambo haya sita ni dhakaa, werevu. Dhakaun wa hifdhun wa ijtihadun wa bulghatun, la mwanzo katika mambo haya sita ambayo ilmu haipatikani isipokuwa kwa haya ni dhaka. Al-dhaka'u al-muwalladu al-muwallidu lil-yaqadha wa sur'ati al-fahm wa bu'di al-balada. Dhaka ile inozalikana na umacho na wepesi wa kufahamu na umbali wa ujinga. Dhaka ni werevu, na kinyume cha werevu mtu ni upumbavu na ujinga. Kwa mtu awe dhaki akitafuta ilmu, awe na dhaka, awe na werevu, asiwe mjinga mjinga, mpumbavu mpumbavu. Bihaithu la yashukku almahfuz, kwa namna ambapo jambo linalohifadhiwa haliwi zito kwake. Akiambiwa hifadhi kutoka hapa mpaka hapa, darasa leo ni aya 10, ahifadhi. Huu ndio ana dhaka. Akiambiwa leo utahifadhi hapa safha 2, anahifadhi. Huu ana dhaka. Wala yataasaru almafhum, wala jambo linalofahamiwa haliwi zito. Akielezwa masala anayafahamu, anafanya bidii mpaka anafahamu masala hayo. Kama hakuyafahamu kwa mwalimu, atayafahamu kwa mwenzake. Almuhimu aulize ulize wenzake mpaka ayafahamu masala hayo. Hiyo ndio dhaka. Sio jambo hajalifahamu, ah basi utafahamu mengine. Hapana. Imekuja kila mtu hapa ni ana akili zake. Hakuna mtoto hapa kwamba jambo ukulifahamu basi uenda hivyo hivyo tu kufahamu walala. Hakuna kulala. Uliza wenzako, yule ustadhi pale kasawani, sijafahamu masala haya, ufahamishwe. Ndio dhaka. فمن لم يتوفر له حد أدنى من الذكاء والعز والوعي عز عليه العلم. عز عليه العلم. mtu ambaye haujakamilika kwake uchache wa zaka, uchache wa werevu na ufahamu, huyu ilmu inakuwa nzito kwake. Kama hana zaka, hana werevu huo wa kufahamu haraka haraka, huyu elimu kwake itakuwa nzito. Wa nkashafa lahu alhalu bi anna alilma laysa majalahu, sababu ilmu huu itakuwa sio mahali pake kama hafahamu. Kama hafahamu, hana dhaka uerevu wa kufahamu, huyu ilmu sio mahali pake. Wala mahali wujudihi wa rahatihi, walakin hadha adhaka la yudli bila zakain wa taqwa, lakini werevu huu pia hautoshi wala hauna manufaa bila zaka, usafi wa moyo na takwa. Mwanafunzi anatakiwa ajipambe na sifa ya takwa, kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu kad yurithu almahalika, sabu ilmu inaweza ikasababisha maangamivu. Idh kam min dhakiyin amia anil haki, kwani werevu wangapi hawaioni haki. Kwa sababu nini? Hawana takwa, hawana ile zaka, hawana zaka usafi wa moyo, na hawana uchaji Mungu. Kam min dhakiyin amia anil haki, werevu wangapi lakini inakuwa hawaioni ile haki, au khalatahu alhawa, au hawa za nafsi zimechanganyikana naye. Kwa moyo lazima uwe safi kwa ajili ya kutafuta ilmu. Mtu awe na zaka. Tunasema zaka peke yake haitoshi bila zaka na bila ya takwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wezi ukawa tafuta ilmu na huku ni asi, huku tafuta ilmu huku huna takwa, humuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu hiyo wezi ukaipata. Kama sema Imam Ahmad, al-ilmu al-khashya, ilmu ni khashya, ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu maulama, akasema innama yakhsha allaha min ibadihi al-ulama. Kwa al-ilmu al-khashya, lazima uwe na khashya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika sababu za kupata ilmu. Kam min dhakiyin amia anil haqi au khalatahu alhawa au kabbahu dhakauhu ala wajhihi fi mahawi rada, au ule werevu wake umemwangamiza, ukamtia katika shimo la maangamivu ule ule werevu wake. Sababu nini? Hana zaka, hana takwa. Ni mwerevu, ana werevu, lakini hana zaka wala hana takwa. Werevu wake huo unaweza ukamwangamiza katika shimo la maangamivu. وقد قال الأئمة في أبي العلاء المعري الشاعر المعروف ونظرائه كان ذكيا ولم يكن ذكيا alikuwa ni dhaki mwerevu lakini hakuwa ni msafi wa moyo. Idhan, jambo la kwanza katika mambo sita haya, adhaka uwerevu. Uwerevu ni uwepesi wa kufahamu, uwepesi wa kufahamu kila jambo analifahamu haraka haraka, kama hajalifahamu analiulizia ili alifahamu, huyu ni mwerevu. Lakini mtu hajafahamu jambo halafu analiachilia, huu si mwerevu. Huu si mwerevu wala hana juhudi za kupata werevu. Jambo masala ukuyafahamu, basi ukufahamu unakwenda kulala. Siku ya kwanza, siku ya pili, yanakuja masala mengine ukuyafahamu pia unalala. Sasa mangapi itakuwa ukufahamu? Utafahamu mangapi kama kila linalofumulishwa hulifahamu na unaliwachia? Idhan adhakau. Thania, hirsun balighun ala jami'i al-ilm, ni pupa kubwa la kukusanya ilm. Wa hiyazatul kutub, na kukusanya vitabu. Wa sawnul waqti, na kulinda wakati. Mtu awe na hirs, pupa la kutafuta ilmu. Pupa la kutafuta ilmu kinyume chake nini? Ni ihmali, ni kupuuza. Alhirsu dhidduhu alihmali. Watu wanasoma, we umekaa kule umelala. Watu wanasoma, we wacheza mpira kule nje. Watu wanasoma, we uko jikoni waangalia leo ni sima ni wali leo. Umekaa tu kule, watu huko wasoma, wewe waangalia chakula cha leo nini. Hadha ihmal, kulazima hirs. Kila darasa inapowekwa unakwenda, kila darasa inapowekwa unakwenda. Hiyo ndio hirs. Hirsun balighun ala jami' al-ilm, pupa kubwa la kukusanya ilmu na kukusanya vitabu. Kama una uwezo unanunua vitabu unasoma. Wasunul waqti, na kulinda wakati, uhifadhi wakati wako. Wakati ni thamini kwa Muislamu, kila dakika moja ina thamani kubwa kwa Muislamu. Mtu anatakiwa aifanyie kazi dakika moja hiyo kwa mambo ambayo yana manufaa, yana maslahi kwake. Hakuna kupoteza wakati. Na bahati mbaya hawa wazungu hawa wameleta mambo ya kupoteza wakati, wameleta vitu ambavyo mtu vinampotezea wakati wake bure tu. Simu hizi, simu hizi, hizi ni zinapoteza wakati sana. Ukifungua simu dakika moja, huwezi ukasema dakika moja alafu utaifunga. Utachukua dakika tano, dakika kumi, waangalia tu, mara waangalia huyu, mara waangalia huyu, hata zile simu zenye mapicha zile, mara umefungua picha ya huyu, mara umefungua picha ya huyu, dakika zinakwenda, wakati unakwenda tu. Hey, mara waangalia mwanamke huyu, mara mwanamke huyu, mwanamke huyu ni wapi huyu? Wa Nigeria au wa Sudani huyu? Afungua tena. Amtafuta mwanamke. Simu hizi. Saa wakati unakwenda pale. Dakika zile dakika 15 zile dakika 30 angehifadhi aya 5 au nusu saa angehifadhi aya 10 pale. Lakini anazimaliza kwa simu. Afungua tu. Afungua hii, mara afungua hii, mara kaangalia boli, mara kaangalia wrestling, mara kaangalia box. Wakati unakwenda, wazungu wametuletea vitu hivi vya kupoteza wakati. Kwa hiyo wakati ni kitu thamini. Ibn Qayyim rahimahullah yaqul alwaqtu fil haqiqa umru linsan, wakati kwa uhalisia ni umri wa mtu. Wakati ndio umri wa mtu, vile wakati unavyopoteza ndivyo umri wako unavyopotea. Mara tayari ushafika miaka 50, simu imekupotezea mwaka mzima, miaka mitano, waangalia masimu tu mpaka umri wenda. Hizi simu hizi. Idhan wasaunul wakti, na kuhifadhi wakati. والتقاط الفرائض نكتشكو فائدة ولم الدرر كقصان درر اهتماما ورغبة وكوزي شغلكي كوزي جليو مهم نكوزي بيلا بحيث يقال له فلان حريص ونمنا مبابو أتأيت وفلاني أنا بوبا لعلم وشخص جاد نمت مكويلي هفاني مزاها وعنصر متوقد عنصر ما يؤمنك كما قال الحافظ ابن عقيل رحمه الله في كلمته المشهورة إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري سيو حلالي كوانغو نبوتيزي ساعة موجة كتك عمري وانغو حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حالة راحتي وأنا منطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره ابن عقيل رحمه الله أكماليزي كلماتك أسمى ميمي سي حلالي كوانغو نبوتيزي ساعة موجة كتك عمري وانغو كلا دقيقة نأماليزي عمري وانغو kwa jambo ambalo lina manufaa kwangu mpaka ulimi wangu utakapochoka na mudhakara na munadhara na macho yangu yatakapochoka na mutala kutali vitabu a'maltu fikri fi halati rahati ninaitumia na kutumia fikra zangu katika hali ya mapumziko wa ana muntarihun fala anhadhu illa waqad khatara li ma usattiruhu. Kwa hiyo hawachi kusoma, hawachi kutekeleza na kutumia wakati wake vizuri isipokuwa akiwa amechoka, isipokuwa akiwa macho sasa yamechoka kuangalia vitabu, ulimi wake umechoka kudhakir na kusoma, hapo sasa anapumzisha zile fikra zake. Huambii kwamba siku nzima wewe uangalie vitabu tu, siku nzima usome tu na kuhifadhi, huambii hivyo. Hakuna anayefanya hivyo, hakuna anayeamrisha hivyo kwamba mtu siku nzima kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa moja jioni yeye anaangalia vitabu tu na kudhaki na nini. Aa. Naam, kuna wakati wa kupumzika upo, wakati wa kupumzika upo. Lakini sio kupumzika kwa hayo masimu sasa. Kupumzika wapumzika wanachukua masimu na kuona kufungua na kuangalia mapicha, huko siko kupumzika, huko ni maasiya. Kupumzika kupo, mtu anajipumzisha kidogo nusu saa kuleta fikra zako zitulie, una usingizi unasinzia, unaondoa usingizi wako kidogo kwa kupata lepe. Lakini wapumzika kwa kucheza mpira ndio wapumzikisha akili? Wapumzika wapumzisha akili kwa kuangalia mapicha? La, sio hivyo. Kwa sababu asema hapa wa huna talhadhu ihtinama al-awqat وتخفيف الأكل واختيار ما لا يضيع وقتا أو يرهق جسدا. Hapa utaona namna ya kutumia vizuri nyakati na kukhafifisha kula na kukhitari jambo ambalo halipotezi wakati. Kukhitari katika kupumzika kwako vitu ambavyo havipotezi wakati au kulazimisha mwili wako. Kwa hiyo unatakiwa upumzike. Naam, kupumzika kunatakiwa, lakini pia upumzike kwa kitu ambacho hakitahesabiwa kwamba hiki kinapoteza wakati au kitu cha maasi ndio cha kupumzika. Isiwe ni vitu hivyo vya kupumzikia vya kupoteza wakati au kukutia katika madhambi. Dhakaun wa hirsun. ثالثها اجتهاد متين لا يعرف الكلل. اجتهاد كبوة ambayo haijui kuchoshwa au kukimwa. ولا يطل عليه الملل ولا kuuvivu na kule kusinywa hakurefuki. فهو دأب وجد وسهر وسفر. اجتهاد ijtihadi iwe ndiyo kawaida yake, iwe ndiyo kukesha kwake kwa kujitahidi kusoma. Yukthiru ilma ala raha, anakhitari ilmu kuliko kupumzika. Wataaba ala tarab, anahitari taabu, yani usumbufu kuliko tarab, walbahtha ala lagwi walmizah, anahitari kufanya bahthi kuliko kufanya upuuzi na mzaha, mustafrighani lwusa, hali ya kutoa uwezo wake, wabadhilan bila taksir, na hali ya kujitolea bila kufanya uzembe. Qala ta'ala, khudhu ma atainakum biquwa, chukweni tuliyokupeni kwa nguvu. Waqad qala al-imamu Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah, la yustata'u al-ilmu bi rahati al-jasad, ilimu haiwezi kupatikana kwa raha ya mwili. La yustata'u al-ilmu bi rahati al-jismi, ilimu haiwezi ikapatikana kwa raha ya mwili, kwamba wataka upigwe na mafeni tu wewe, ma IC uwekewe ma IC kule sakan. Fungua Abdurrahman mafeni ili watu wasinzie, fungua tu. La yustata'u al-ilmu bi rahati al-jasad, ilimu haipatikani kwa raha ya mwili, kwamba kuna joto sana, sasa watu waikiwe ma AC sasa kule katika vyumba vyao wanapolala wanafunzi. Kuna kusoma tena hapo usiku. Wakana al-Imam al-Bukhari rahimahullah yastayqidhu fi al-layla qurabata 20 marra, alikuwa al-Imam al-Bukhari rahimahullah akiamka usiku karibu ya mara 20 usiku aamka karibu mara 20. Haya, usiku wenyewe ni masaa mangapi mpaka akaamka kila mara, mpaka ikafika karibu mara 20 aamka al-Imam al-Bukhari, kila akiamka sali rak'a mbili aandika hadithi moja. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah sahibu sahih, karibu ya mara 20 ni ngapi? 18 19. Nani anaamka mara 5 tu kwa usiku hapa, akaamka mara 5 tu, nani katika sisi? Amka mara 5 akashika kitabu, alafu akisikia kusinzia anakwenda kulala tena. Alala akiamka, haya atawadhe tena swala rak'a mbili ashika kitabu, nani katika sisi? Mara 5 tu, nani? Na anayeamka katika sisi basi ameshikwa na mkojo ndio chooni, njoo ameamka huyo. Lakini wengine walala nao mkojo umembana, alala hivyo hivyo. Haya, karibu mara 20 al-Imamu Bukhari amka, akatawadha akasali rak'a mbili, aandika hadithi. Nasema hatta akhraja lana hadha sahiha al-Dhahabi, mpaka akatutolea hii hadithi sahihi al-Dhahabi, kitabu chake hiki sahih, sahihu al-Bukhari. Wakati huu akitunga akiandika hadithi hizo, ndio wakati huu akilala karibu mara 20 anaamka usiku sali rak'a mbili, anaandika, alala tena. Akilala kidogo ashtuka, tawadha sali rak'a mbili, aandika hadithi nyingine mpaka ikamalizika hii sahihu al-Bukhari. Arabi wa jambo la nne, bulghatun kafiyatun tasuddu al-haja, ni chakula cha kutosha kinachozuia haja. Dhakaun wa hifdhun wa ijtihadun wa bulgha, dhakaun wa hirsun, dhakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulgha, anaelezea hii bulgha. Qala rabi'uha bulghatun kafiyatun tasuddu al-haja, ni chakula kinachotosha kinachozuia haja tu, kinachozuia njaa. Watakufu sual, na kinachozuia kuomba. Watamna'u al-inshighal, na kitakachozuia kujishughulisha na mambo mengine. Wataj'alu tullab al-ilmi fi ma'manin min ash-shahada wal-faqri wal-istidda, hiyo bulgha itakayojalia wanafunzi wanaotafuta ilmu katika usalama wa ufakiri na kutaka tena vitu vingine. Watuinu ala alkunyati alilmiya, na bulgha hiyo itakayosaidia kile kitakachopatikana cha ilmu. Waqad nassa alimamu Ahmad rahimahullah fi adabi almufti ala alistighnai anin nas, alimamu Ahmad sema ile kujitosheleza na watu, kwamba huwahitaji watu ndio bulgha, huwahitaji watu. Waqala Sufyanu Thawri rahimahullah lamma shuhidat ad-dananiru fi yadihi kama fi al-hilyati wa ghayrihi أنه جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير. سفيان الثوري رحمه الله زلبوني كان كواك دنانير درهم دينار دينار إذن ذهب دينار ذهب زلبوني كان كتك مكنواك كما يلبيو كتك حليا وغيره. أنه جاءه رجل المجيء إمام أحمد متموجة فقال يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير إيه أبو عبد الله ونزوية لإناره زيوه زيتوي. فقال اسكت لولا هذه الدنانير لتمندل بها هؤلاء الملوك أي جعلونا كالمناديل في أيديهم. أنا ثم اسكت نماذا لو سيدي دينار لتمندل بنا هؤلاء الملوك هاو فلمي وانكتفاني سيسي كما من دين وانكتفاني سيسي كما إذا انكشف هاو وفلمي يعني وانكتذراو وكتذليلشا لو سيدي دينار تلزنازو بس هاو وفلمي هاو وانكتذليلشا وانكتفاني كما تشو كالمناديل في أيديهم kama tishu zilizo katika mikono yao. Kwa inatakiwa mtu awe na bulgha, awe na uwezo, umeelewa? Mtu anatakiwa awe mwana wa chuoni, ana uwezo wake, ana mali, ni mwana wa chuoni, ana mali. Sababu gani hawa wafalme wangewadhalilisha maulama kama si hizi, kama si hiyo bulgha na pesa walizonazo? Hii haina maana kwamba watu watafutia elimu wakabebe mizigo Kongoea kwa ajili ya kupata pesa. Mtu aondoke hapa ila Kongoea na mkokoteni feri amebeba viazi. Sio hivyo. Haina maana hiyo. Bado nyinyi mnabulha hapa. Si mwapikiwa chakula hapa? Mwapikiwa chakula, mnakula, mnashiba, alhamdulillah. Naelewa? Bulha mnayo hapa, mshapata bulha. Hakuna haja ya kwenda Kongoea mkabeba mizigo. قال وقد يفتقرون احيانا بسبب ضغوطات الحياه ومصاحبها وين وكحتاجيه مره nyingine وين وكحتاجيه wanafunzi kwa sababu ya ukali na ugumu wa maisha fayasbirun fayasbirun hapo wanasubiri wa ala rabbihim yatawakkalun na wanamtegemea mola wao peke yake wayaudun alfaqra أسلم وأعون على العلم من الغنى والترف نهابو وتهساب أولو فكيري كواماني سلام زيدي نون سيدي زيدي وكتك علم كليكو تديري نستريه وكيو واتو ونفونزي ونفونزي نوهتاجي سانا wanatakiwa wasubiri na wamtegemee Allah subhanahu wa ta'ala na wazingatie kwamba ule ufakiri wao ule ufakiri wao ni salama zaidi kwao na unasaidia zaidi kupata ilmu kuliko utajiri na kuliko starehe. Si ndio? Kwa sababu mtu ukiwa na starehe, ukiwa na utajiri mkubwa, huwezi ukasoma. Huwezi ukasoma. Kuna mtoto hapa wa kitajiri hapa katika nyinyi hata mmoja. Kuna mtoto wa kitajiri hapa ana shilingi 10,000 mfukoni. Kuna mtoto kapewa nyumbani, nenda 10,000 utatumia mpaka jioni hizo eh? Hawezi kuja hapa huyo. Hawezi kuja hapa. Huyo ataishiria kwenye mahoteli, mara kaagiza sabusa, mara kaagiza ice cream, mara nini? Hakuna kusoma hapo. Akishashiba kulala. Umeelewa? Kwa hiyo ufakiri ni bora zaidi katika kutafuta elimu kuliko utajiri na starehe. Wewe ule asubuhi unja chai na masambusa na mabajia na nini halafu umalizie na soda utakuja kaa hapa usome? Huwezi kukaa hapa. قال ابن القيم رحمه الله في إعلامه في أعلام المواقعين وقد كان لسفيان شيء من المال. سفيان الثوري alikuwa na kitu katika mali. وكان لا يتروى في بذله alikuwa hafanyi ubakhili katika kutoa mali hayo. ويقول لولا ذلك لتمندن بها بنا هؤلاء asema hivyo lau si mali hizi basi hawa falme wangetufanya sisi ni tishu. katika mikono yao. Falalimu idha muniha ghinaan faqad aana au faqad a'yun ala tanfidhi ilmihi faqad aanahu ala tanfidhi ilmihi. Mwanachuoni anapopewa utajiri, huu utajiri unamsaidia kutekeleza ilmu yake. Wa idha ihtaja an-nasa, mwanachuoni akiwahitaji watu, faqad mata ilmuhu, ilmu yake itakuwa inakufa. Wa huwa yandhuru, na huko anaangalia. Yaksidu annahu mudharru lililmi washughli tijari sarifi ani tadrisi walmuraja'a wa naf'i alkhalaiq. Anakusudia kwamba huyu atakuwa anahitaji ilmu na huko ana shughuli za kibiashara zinazomtoa katika kufundisha na kufanya muraja'a na kuwapa manufaa watu. Ikiwa atahitaji hiyo mali, atahitaji mtu kufanya biashara, atafanya vipi mudhakara huu na kuwafundisha watu mwanachuoni huyo? Kwa hiyo mwanachuoni akipewa mali, hii mali inamsaidia, anakuwa na utulivu. Anakuwa na utulivu katika ufundishaji, anakuwa na utulivu katika kuhifadhi, anakuwa na utulivu katika mudhakara. Lakini mwanachuoni hana chochote nyumbani. Hana chochote nyumbani, watoto kumi, wake watatu, na hana chochote. Huyo atafanya mudhakara kweli? Atatoka huyo aende Kongowea akabebe viazi. Hana kitu nyumbani, watoto takula nini? Lakini mwanachuoni akiwa ana kila kitu nyumbani, anakuwa na utulivu. Khamisu wa jambo la tatu, la tano, suhbatu ustadhin, usuhuba wa mwalimu. Mwanafunzi awe na mwalimu anayemfundisha. Almutamathil fi shuyukhi alilmi wa aqtabi alfiqhi wa sayarifati almarifa. Ustadh ambaye ni katika mashekhe, ambaye ni katika wafundishaji, ambaye ana maarifa ya ufundishaji. Liannahum kal atibai tashkhisan, sababu walimu ni kama madaktari wanaotibu maradhi. Waddalaili tariqan, na wenye kuongoza njia. Walbarahin iqnaan, washumusi idhaan, na ni kama jua kwa kuangaza. Qala Musa fi qissatihi ma al-Khidri alayhi masalam, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Je, naweza nikakufuata ili unifundishe katika ulivyofundishwa, katika ilmu uliofundishwa, na mimi unifundishe? Kuonesha nini? Ubora wa mwalimu. Na kwa mwanafunzi lazima awe na mwalimu. Mwanafunzi asijisomee mwenyewe akafungua vitabu akasoma mwenyewe, lazima awe na mwalimu. Qissatu Musa ma'a al-Khidr kinafahamisha hivyo. Fahum yu'inuna ala alfahmi, walimu wanasaidia kufahamu. Wayuthabbituna ala aljadda wayudhalliluna as-si'ab, wanathibitisha ili katika jadda, kumfanya mtu awe ni jadda, asiwe ni mazi, asiwe ni mchezaji. Pia wanadhalilisha na kusahilisha mambo mazito, yani mambo mazito, masala mazito, walimu wale wanayasahilisha. وقد قال السلف في حكمتهم الرائعة من دخل العلم وحده خرج وحده. من دخل العلم وحده خرج وحده, من kuingia katika ilmu peke yake atatoka peke yake na hana lolote. Yani maana yake nini? Anajisomea mwenyewe, ananua vitabu halafu anasoma mwenyewe. Huu ndio ameingia peke yake bila ya mwalimu, na atatoka bila peke yake bila ya ilmu. Atatoka peke yake bila ilmu kwa sababu hana mwalimu wa kumfundisha. Wa min thamma hadharu min al-liyadhi bil kutubi duna shuyukh. Hapo ndio salaf wamekataza kutegemea vitabu bila mashekhe. Wamekataza hivi kwa mwanafunzi asitegemee vitabu bila kufundishwa na shekhe. ومن حفظها بلا اتعاظ وتفقه, na pia kuhifadhi vitabu, wametahadharisha kuhifadhi vitabu bila kupata maudhi ma mauidha na bila kufahamu. Qala Shafi'i rahimahullah, man tafaqqaha fi butuni al-kutub dhayya'a al-ahkam. Man tafaqqaha fi butuni al-kutub dhayya'a al-ahkam, mwenye kujifundisha katika ndani za vitabu akawa anajisomea mwenyewe atapoteza hukumu za sheria. Watasa'at al-maqalat al-ukhra, pia imepanuka makala nyingine ya baadhi ya hao maulama, man kana shaykhuhu kitabahu kana khatauhu akthara min sawabihi. Man kana shaykhuhu kitaba, ambaye shekhi wake ni kitabu chake, makosa yake yanakuwa mengi kuliko kupatia kwake. Man kana shaykhuhu kitabahu kana khatauhu akthara min sawabi, kukosea kwake huu ni sana kuliko kupatia kwake, sababu yeye anajisomea mwenyewe, hana mwalimu, hana shekhe wa kumfundisha. Sheikh Badr hafidhullah alipokuja akaelezea kisa cha mtu kama huyu ambaye anajisomea somea vitabu, akakuta katika kitabu kimoja kimeandikwa al-hayyatu sawda'u shifaa'un likulli da', al-hayyatu sawda'u shifaa'un likulli da'. Hayya ni nyoka eh? Wakati hadithi ni al-habbatu sawda'u, habbatu sawda', haba soda. Haba soda inajulikana eh? Haba soda ni dawa ya kila maradhi, al-habbatu sawda. Sasa huyu matbaa ile ikafutika ile nukta moja katika al-habba, ikaongezeka hayya, badala ya nukta moja ikawa ni hayya nukta mbili, ikasomeka al-hayyatu sawda, nyoka mweusi. Ni dawa ya kila maradhi. Akaenda akatafuta nyoka mweusi yule bwana, akadonwa na nyoka akafariki. Sababu gani? Hajasoma. Hajasoma ni ile taba imekosewa, ikawa ikazidisha nukta moja ikawa al-hayya, wakati hadithi ni al-habba. Hasa mtu asiyesoma asiyesomeshwa ndio hivyo. Kama mtu hajafundishwa na shekhe anakuwa hivyo. Haelewi, kila anachokiona anaona ndio sawa. Hadithi maudhu ataona ni sahihi, hadithi dhaifu ataona ni kadha, hajafundishwa. Kwa hiyo lazima kufundishwa elimu hii, al-ilmu bitta'allum. Elimu hii ni kwa kufundishwa, hadithi ya Mtume wa sallam, innama al-ilmu bitta'allum, ilmu ni kwa kufundishwa, huwezi ukajisomea mwenyewe. Hasa hizi elimu za kisasa tu na wanasomeshwa. Hakuna ambaye amechukua kitabu akasoma halafu mwenyewe akawa ni anaitwa nini yule eh? Hawezi. Usome tu vitabu, uchukue vitabu tu hivi vya kizungu ukavisomea halafu moja kwa moja unakuwa ni rubani wa ndege wewe unaendesha, haiwezekani, mpaka ufundishwe. Sasa je elimu hii ya kisheria ujisomee mwenyewe tu vitabu halafu uwe umejua sasa wafundisha watu? Lazima ufundishwe. Sajisuha tulu zamani, dhakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zamani. Mambo sita. Wa tulu zamani, urefu wa muda. Qala tulu zamani wa ya'nuna biha al-khibra, wanaqsudia al-khibra wal-mumarasa wat-tadribu al-ilmi ala ad-darsi, upate yale majaribio ya kielimu kwa lile somo. Wal-ilqa wal-hiwar wa sardu al-mutawwalat wal-munadharat wal-istinbatat wat-ta'lifat wal-kitaba bihaythu yatahaqqaqu ma'aha an-nudju wa bulughu al-hikma, kwa sifa ambapo itathibitikia ile kuiva yule mwanafunzi na kufikia ile hikma. Wa adamu alhamasi walistijal, na kutokuwa na hamas na kule kukurupuka. Mtu asome mwaka mmoja miaka miwili alafu tayari amekuwa ni daia na kwenda kufanya dawa, kumbe kuna mambo mengi hajayajua, kuna mambo mengi hajasoma. Qala ta'ala wa kana liinsanu ajula, mwanadamu ni mwenye kuharakisha zaidi mambo yake. Mwanadamu anaharakisha zaidi mambo yake. Usome upe miaka mitatu tayari umekuwa mshehe mkubwa, unafungua halaka na wewe wafundisha. Miaka mitatu. وقال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنا wewe una sifa mbili ambazo Allah anazipenda upole na utulivu alhilmu wal ana una utulivu na upole wa dalilu ala dhalika ikhtiyaratul mar'i fi awwali hayatihi dalili ya hilo ni chaguo la mtu mwanzo wa uhai wake تغاير اختياراته بعد سن النضج والدراية حتى على المستوى الدنيوي فكيف بالعلم الأخروي المقرب إلى الله تعالى mtu katika ule umri wake wa mwanzo anaonekana ule utulivu wake na upole wake katika kufuatilia mambo vipi hii ilmu ilmu ya akhira inayomweka karibu mtu na Allah inatakiwa utulivu zaidi na muda mrefu zaidi وإذا انضاف إلى ذلك حب الظهور وإعجاب قبل التمكن حلفوا كيونغوزيا حركة هيو أنا أونغوزيا نا كوبيندا كوجيزيريشا نا إعجاب نا كوبيندا كونيكانا mtu hajasoma vizuri anapenda dhuhur kudhihiri mbele za watu na kuonekana kwamba yeye anajua sana kabla hajapata hajamakinika na ilmu hii inakuwa khaiba ala sahibihi inakuwa ni maangamivu ni hasara kwa mtu mtu atakii akurupuke na haraka haraka ya kuwa na ilmu haraka haraka ya kuwa ni shekhe haitakii kuwa na haraka wewe ukishakuwa shekhe watu watakujua kwamba yule sasa yule anaweza kufundisha yule amesoma mpaka amepewa ijaza amepewa ya kufundisha huyu anasoma kweli anajua kweli lakini mtu hujajua vizuri wa kurupuka tu na katika mimbar na nini haitaki hivyo qala sahnun ibn sa'id al-maliki rahimahullah ajsarun nasi ala al-futya aqalluhum ilma mtu jasiri sana kwa fatwa ni yule mchache wao wa ilmu mtu mdogo katika ilmu yule ndio jasiri sana wa kutoa fatwa يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه mtu anakuwa na mlango mmoja tu wa ilmu amesoma anadhania kwamba haki yote ni yake ndio maana wale watu ambao wana ilmu watu waliopewa ilmu wanaona ni uzito kuulizwa swali mtu akimpiga swali la kielimu yeye anaona uzito sana kwamba mtu anataka kumuuliza nenda kamuulize fulani atakujibu nenda kamuulize fulani atakujibu lakini sisi mtu ukiulizwa haraka haraka wajibu hata kama sivyo wajibu ni makosa waulizwa bali wapenda kuulizwa na mwenye swali lolote sasa niulize hapa utasemaje hivyo wewe utasemaje wewe kwamba mtu mwenye swali lolote aniulize hapa maanake najua sana mtu aulize swali lolote nitamjibu sio hivyo bwana ilmu si hivyo ilmu sio mchezo bwana sio mchezo ilmu na kwamba mtu atoa fatwa swali lolote anajibu sio mchezo bwana idhan ajsarun nasi ala alfutya aqalluhum ilman yakunu inda arrajuli albabu alwahid min alilmi yadhunnu anna alhaqqa kullahu fi wa kam min alimin wa talibin taraja'a an kutubin wa fatawa wa ikhtiyarat wa mawaqif بسبب مرحلته العمرية وتوقيه المبكر أسمع وانا وشووني وانغابي وانفنزي وانغابي ولفني مراجعة تراجعو نفتاب نفتوى ولزوزيتوى كسبب يا مرحلة يكي عمري نكسبب يا إلي كوروبوكا كواكي كتكا علم ومن ذلك أئمة أجلة تأسفوا من استعجالهم katika hilo kuna maimamu watukufu waliosikitika na wakajuta kutokana na kukurupuka kwao au adami tahririhi bisababi dhiki walinshighal fakaifa bitulabi zamanina kujambo la haraka haraka halitakiwi kwa mwanafunzi halitakiwi kwa mwanafunzi umesoma miaka mitano umesoma miaka kumi bado kupata ilmu si nimesema juzi hapa mimi nina zaidi ya miaka 60 sasa hivi 60 62 63 sijui lakini zaidi na sina ilmu, sina ilmu. Hawe wasoma miaka miwili hapa mitatu Abdurrahman na Walid halafu acha kusoma eti ashapata ilmu ashahifadhi usulu thalatha Walid, sasa hivi ni mwana wa chuoni anatoa fatwa. Si mchezo wa ilmu jamaa, sifanye mtaa utani bwana ilmu. وعلى سبيل التمثيل هنا تعقبات العلامة الذهبي على الحاكم رحمهما الله في تلخيصه للمستدرك ورواجها بين طلاب العلم. أسمك وانفانو هابا كنزل تعقبات عليزو زفاني الإمام الذهبي والإمام الحاكم رحمهما الله عليكو إفانية تلخيص كتاب الحاكم المستدرك. الإمام الذهبي amekifanyia talkhis almustadrak ya al-Imam al-Hakim ambayo alikusudia kumkosoa al-Imam al-Bukhari al-Hakim na kuenea kwake baina tulab al-ilmi. Waqad athna huwa wa qassama al-kitaba, alimsifu na akakiwanya kile kitabu. Thumma qala kama fi tarjamati al-Hakim fi siyar wa bi kulli halin fa huwa kitabun mufidun قد اختصرته. أسمى الإمام الذهبي يقول كلا حالي يكي لكتابه عم بشكينا فايدة ناني مكيفو بيشا. والحافظ ابن حجر مع كثرة تصانيفه فقد قال في آخر حياتي, الحافظ ابن حجر اللي شرحش فتح الباء صحيح البخاري أكايت فتح الباري فموجة نوينجي وفتابو بياكي, لكن فيها اللي سيما مويش وحيواكي كما نقله تلميذ السخاوي رحمه الله, لست راضيا عن شيء من تصانيفي لأني عملتها في ابتداء الأمر. من ينعني الحافظ بن حجر شكو راضي ممي نا كتاب چوچوچه كتك نمفتونغ وسبب نمفتونغ مانزو وجامولانغ, لست راضيا عن شيء من تصانيفي لأني عملتها في ابتداء الأمر. Siko radhi mtu avisambaze vitabu vyangu kwa sababu nilivitunga mwanzo wa jambo langu. Thumma lam yatahayya li man yuharriruha ma'i, kisha hakuna ambaye alijitayarisha katika kusafisha vitabu vyangu hivyo pamoja na mimi, si wa sharhi al-Bukhari isipokuwa sharhi al-Bukhari Fathul Bari wa muqaddimatihi al-Hadi al-Sari wal-Mustabih wat-Tahdhib wa lisan al-Mizan. وأما سائر المجموعات فهي كثيرة العدد واهية العدد ضعيفة القوى ضامئة الروى. أسمى فينجينيفيو فينجينيفيو هيو ني فينجي بيدادي لكن ضعيف يا ما أندلزياك ما أندلزياك اللي كوا ني ضعيف ني ضعيف وزواك ضامئة الروى ني فيتابو أمبابو فيناكيو فيناتاكيو فيفانيو تحرير. الحافظ ابن حجر akielezea baadhi ya vitabu vyake ambavyo alivitunga mwanzo mwanzo wa jambo lake, mwanzo mwanzo wa kuanza kuwa na ilmu alivitunga vitabu hivyo, asema siko radhi mtu avisambaze kabla havijafanywa nini tahrir na kufanywa na kupitiwa. Qala fa hadhani namudhajani tuakidani ahamiyata tuli zamani. Hii ni mifano miwili inayosisitiza umuhimu wa muda mrefu katika kutafuta ilmu, muda mrefu katika kutafuta ilmu, wal khibrati al ma'rifiyya lil mar'i, na ujuzi, ujuzi kwa mtu, bihaythu yaslamu li i'tirad wa tadhabdhuba wa kathrat al malam, kwa njia ambapo atasalimika na kupingwa na mbabaiko na wingi wa kulaumiwa. Waqad qila man ta'ajjala shay'an qabla awani faqad tasadda lihawanihi au uqiba bihirmanihi, mwenye kuharakisha jambo kabla ya wakati wake huyo ataadhibiwa kwa kunyimwa jambo lile. Man ta'ajjala shay'an qabla awani, mwenye kuharakisha jambo kabla ya wakati wake, uqiba bihirmanihi, ataadhibiwa kwa kuzuiliwa na kunyimwa jambo hilo analoliharakishia. وفي معنى ذلك الفتاوى المستعجله, يعني katika maana hiyo fatawa zile za haraka haraka za kukurupukwa, wal mawaqif al hamasiyya, na mawakif yali ya kihamasa wandifaati shababi sigar na ule msukumo wa vijana wadogo. Msukumo wa vijana wadogo ni kwamba vijana wamesoma wadogo wadogo, sasa ule msukumo wa ujana jo namfanya kwamba ajifanye ni mkubwa, ajifanye ni mwana wa chuoni, na yeye anatoa fatawa. قال لأن العلم عزيز نفيس لأن العلم عزيز نفيس ولا يحسن يؤديه إلا أعزة الكمال علم ننزيتو علم نكتكزوري حاوزي وكيتكلزي علم كما حقياك اسبقوا والي وتكفوا والي كميلي كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم من اكتملوا علما وفهما. أهل الذكر بعلماء نوالوا لو كملك وإلمنا كوفهموا وأتقنوا وعيا ودرايا وكفن بزوري وكفهموا نوجوزي. ومن فائدة طول الزمان العلمي لكتك فائدة زوريف ومود وكيلم تحقيق الملكة في العلوم نمحككشو وصفة إلي كتك إلم زوت وهي التي تعني الهضم وحسن الديار دراية والإحاطة بفن من الفنون رسوخا وإبداعا. هي نجو تحقيق الملكة هي نكسدي وكما أزوري ودراية كزنغكية كلا فاني كتك فاني أمي زنغكية أمي جوا بزوري سانا. فجزى الله الإمام الشافعية رحمه الله على حسن التوجيه ورسم المسار ودلالة الطريق، ولكن من يتعذ ويبادر بلا تردد أو اضطراب. ناني أتكيبت موعدا ومن بهاي علي يسمى الإمام الشافعي ناك فنهراك كي يزنغتيا بلا شاكا بلا كبابايكا كي مشاتي هاي ستا نمشاتي أمبالو مع علماء وميفانيا إقرار na kwamba ni masharti mazuri ya mwanafunzi kuyazingatia na kuyategemea kwa ajili ya kuliendea jambo hili la kutafuta ilmu. Kwa hiyo tulu zamani ni katika masharti haya sita ya kutafuta ilmu muda mrefu, isiwe ni miaka 10, miaka 20. Hapana, bado miaka 20 mtu hajapata ilmu kisawa sawa, bado miaka 30 hajapata ilmu kisawa sawa. Sisi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa juhudi za mtu na taufiki ya mtu, naam, anaweza akampa ilmu kubwa kuliko huyo ambaye anatafuta ilmu miaka 60, miaka 70. Inawezekana. Inawezekana kwamba mtu wa miaka 30 ana ilmu kubwa kuliko na mtu wa miaka 50, 70 ambaye alikuwa akatafuta ilmu. Hiyo inawezekana. Lakini sana ni tulu zamani ni katika sababu za mtu kupata ilmu ya kisawa sawa. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tufasukishe katika jambo hili la kupata ilmu, ili tuwaelimishe na kuwafundisha ndugu zetu Waislamu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe katika kutafuta ilmu. Wallahu alam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.